شکم شعله ها خیم زد، به جانم شعله های زد، من اون شمع وفایم که می سوزد سرا پایم، دل درد آشنایم. حدیث رفته از یادم، امید رفته بر بادم، گل بی باغ بانم شکفته در بی بانم، در این قابی نشانم. نتابد به سرام دلم، نمری یا نماهی کیم من ز وفای دل، به خود کرد گناهی. تو صبحی از افق شکافته، منم چو شمع شب نخافته، چو بینم از فدا شوم. فکنده رشته وفا به پای من، چو زلف تو وفای دل، اگر ز تو دگر وفا طلب کنم، خدا دهد سزای Thank you. عزیز من امانم یا بیدلا خسته بیدلا خسته در این شهرم و دلداری نیست بیدلا خسته در این شهرم و دلداری دل با که توان گفت که غم خوار نیست یا اغمان یا شب بابلین منه شب بابلین منه خسته به غیر از غم دوست شب بالین منه خسته به غیر از غم دوست ز آشنایان کهن یار و پرستاری نیست یا عزیز منم خدا یا فکر بهبود خود دل بکن از جای دیگر کن در این شهر طبیب دل بیماری نیست یا جا حدیث رفته از یادم امید رفته بر بادم گل بی باغ بانه شکفته در بیا بانه در این نتابد به سرام دلم نمری یا نماهی کیم من ز وفای دل به خود کرد گناهی شمع شب نخافته چو بینم از فدا شود فکنده رشته وفا به پای من چ جز زلف تو وفای دل، اگر ز تو دگر وفا طلب کنم خدا دهد سزای دل.